prins cu-n sărut, parcă ieri a fost clipa aceea, când de mijloc m-ai prins și cu vorbe a prins, în făptura-mi curată femeia. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți și să-mi vezi dragostea mea curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți și să-mi vezi dragostea mea curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Străzi mai apoi ne întâlneam amândoi ca o tristă aducere aminte, eu cu altul mergând și la brațul ținând, tu cu altă femeie în minte. Râsul tău prefăcut deseori m-a durut, dar de patima mea vinovată. Și de ceasuri târzii când doream ca să vii, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți și să-mi vezi dragostea mea curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Vei căta și te vei întreba pentru ce mi-ascund ascrivirea. Tu mă crede de rei ca pe alte femei, ce ți-a luat cu minciună iubirea. Cum poți tu să înțelegi că stau ceasuri întregi și privesc casa ta luminată? Și cu sufletul înfrânt cum te chem și cum plâng, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți și să-mi vezi dragostea mea curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Vei îmbătrâni și-ți vei reaminti de atâtea femei trecătoare. El or trece prin gând și-ai să-ți pui suspinând că iubirea-i un flutur pe floare. Va veni rândul meu când voi trece și eu în aceeași rochiță îmbrăcată. Dintre atâtea femei câte au plâns ochii mei, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți și să-mi vezi dragostea mea curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată.